Sziasztok, kedves nézők! Folytatódik ma a Daisy, amit tegnap délután elkezdtünk, és rögtön azzal kezdeném, hogy nagyon szépen köszönöm Istinek és Zsófinak az előfizetéseket. Csodálatosak vagytok! Hallhatjátok, hogy Oberon is mennyire örül neki, itt nyávog a háttérben, már érkezik is az asztalra, mert hát természetesen mindenképpen meg kell jelennie, hogyha itt eltörténik valami, így van, láthatjátok is a farkát. Megérkezett az állat, nagyon állat, és folytatjuk. Folytatjuk a Daisy-zést, és az a terv, hogy ellátogatok egy katonai bázisra, hogy harmadik Bellánkat megint egy kicsit feltápoljam, és Zsófi már is kiváltotta a juti falatot, úgyhogy gyorsan visszakúszom ide a menedékbe, és adok juti falatot ennek a szerencsétlen állatnak, és közben Sirius megérkezett egy örületesen hatalmas nagy raiddel, 278 fő, el sem hiszem. Nagyon szépen köszönöm Viktor a raidet. El is állt a szavam egy pillanatra. Most éppen az van, hogy daisy-zni fogok, de Zsófi kiváltotta a juti falatot, úgyhogy itt adok a macskának juti falatot, aki itt sertepertél egyébként előttem az asztalon. Konkrétan a farka látszódik belőlem, meg most még a testéből egy kevésge darab. Úgyhogy mielőtt nekiállok itt a daisy-s kalandozásnak, szépen adok a cicának jutalomfalatot, ha már ki lett váltva, és üdvözlök mindenkit itt a csatornán. Gyakorlatilag nem nagyon maradtatok le semmiről, hiszen lényegében 2 perccel ezelőtt kezdődött el a valódi közvetítés, 10 perces visszaszámlálás után, úgyhogy hatalmas szeretettel üdvözlök mindenkit, a cica megkapta a juti falatot, úgyhogy elindulhat a játék. Daisy, ugye ez itt a konzolos verzió Xbox Series X-en, és a klasszikus Cernarus térképen vagyok, méghozzá Stari szoborban, ahol van egy kisebb ilyen katonai lerakat, úgyhogy most oda beszépen besonfordálok, és megnézem, hogy van-e valami jófajta katonai loot. És nagyon szépen köszönöm közben a követéseket mindenkinek. Szevasztok, érezzétek jól magatokat. Bízom benne, hogy ez a kicsit visszafogott, nem annyira izgalmas Daisy stream is szórakoztató lesz számotokra. Úgyhogy, ja, most kezdődött a játék, szóval itt van ez a katonai cucc, ahol mindenféle sátrak és konténerek vannak, és tegnap itt ide már benéztem, de azóta gondolom legalább 2-szer újraindult a szerver, úgyhogy lehet, hogy újra lootolt, azaz, hogy újra spawnoltak lootok, úgyhogy körbenézek, hát ha hopp, ott egy zombi. A bika, most pont kitakarod, itt a cica. Jaj. Természetesen a katonai táborban vannak katonai zombik. A cicának nem tetszett, hogy leraktam az asztalról, de hát itt kérem szépen akció van. Oda kell figyelnem. És közben egyébként Kokanoid nagyon ügyesen berakta a chatbe a Discord szerverünknek a linkjét, úgyhogy, hogyha valakinek esetleg van kedve, akkor bátran csatlakozhat a Discord szerverünkhöz, egyrészt azért, mert hogy a Discordon mindig időben figyelmeztetem a Discord tagokat, hogy kezdődik a stream, ugye mindenki tisztában van vele, hogy olykor a Twitch-nek a hivatalos apja hajlamos akár másfél órás csúszással értesíteni a követőket, hogy elindult a stream, úgyhogy ezért a Discordon mindig szoktam figyelmeztetni az embereket. És azért is érdemes csatlakozni, mert hogy elég jó kis közösségünk gyűlt már össze a Discordon, lehet beszélgetni mindenféle érdekes témákról, vannak mindenféle tematikus csatornáink, képregényes, filmes, sorozatos, kreatív szoba, van macskamutogató, úgyhogy ha valaki hozzám hasonlóan cicával rendelkezik az életében, akkor az ott megoszthatja a közönséggel a képeket a macskájáról, meg a történetet, meg mindent, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk a Discordra. És most itt szépen eléggé tele van itt a tábor zombikkal, de hál' Istennek, hogyha hátulról sikerül megtámadni őket észrevétlenül, sunnyogva, akkor egyetlen csapással ki lehet őket teríteni, ami azért nem olyan rossz dolog. Rengeteg felesleges problémát megspórolok magamnak azzal, hogyha odafigyelek arra, hogy szépen és csendben levadászgassam ezeket a zombikat. Még ott van egy harmadik, úgyhogy őt is szépen megkerüljük, csak csendben, hogy senki meg ne hallja. Közelben egyébként valahol bőg egy szarvasmarha, úgyhogy őt lehet, hogy majd le kellene vadászni, hogy legyen húsi, amit aztán meg lehet sütni. Na, meg vagyok a zombikkal, úgyhogy most jöhet szépen a különböző sátraknak és konténereknek az átvizsgálása. Tegnap itt egyébként egész korrekt lútat sikerült összeszedni. Bízom benne, hogy ma is lesznek értelmes cuccok. Annak örülnék a legjobban, hogyha az AK-mba, ami itt van a hátamon, találnék szépen megfelelő tárat, hogy az se csak dísz legyen, hanem hasznát tudjam venni. Itt van ez a fegyó, de erre nincsen szükségem, úgyhogy ezt itt hagyjuk most. Ott egy konténer, felnézzünk majd a magaslesre is, azaz, hogy nem magasles, hanem lényegében őrtorony, hiszen katonai bázison vagyunk, katonai bázison nincsen magasles. Az ott csak egy maszk. Örülök, Kokanoid, hogy most így végigpróbálgatod az összes csatorna parancsot, remélem, hogy jól szórakozol. Itt a chatben elszórakoztatod magadat. Ez nem annyira izgi, csak egy puskatus. Hát ha a konténerekkel nagyobb szerencsém lesz. Minden esetre, hogyha ezt a kis katonai telepet kipucoltam, akkor utána elindulok a közelben lévő katonai bázisra, annak reményében, hogy ott is találok majd mindenféle érdekes dolgokat. Hopp, lőszer. Hát eddig nem akkora sikersztori. Ez a tábor. Na se baj. Hopp. Patrol jacket. Az mondjuk éppenséggel nem baj, hogyha úgyis tönkrement a sima. Cuccam. Jaj. Most ez miért nem jelenik meg itt az inventoryba? Ezt ne csináld velem, könyörgöm. Jaj, nem már. Ez nagyon nem jó, hogy nem jelenik meg, mert hogy az bizony tele van cuccokkal. Na, ez az. Ja. Na, akkor gyorsan legyen az. Hogy ebből kipakolunk. Aha, jó, ezek a dolgok, hál' Istennek megjelennek a földön, nem tűnnek el, mint az egész Jackie. Úgyhogy jó, akkor ezt most fel, és jöhetnek vissza a dolgok. Az van, hogy ez az inventory kezelés a konzolos verzióban egy katasztrófa. Tehát, hogy borzasztóan béna. Úgyhogy néha killódni kell, hogy a helyükre kerüljenek a dolgok. Gránát. És ugye ezeket a konténereket már megnéztem. Nem maradt más hátra, mint a másik őrtorony. És utána lehet innen pucolni lényegében. Elindulhatok a katonai tábor felé. Na csak itt egy bajonetta. Meg lőszer. A bajonetta később jól jöhet még, hogyha mondjuk tönkre megy a vadászkésem. És akkor itt végeztünk irány a katonai bázis, ami egy ilyen másfél falura van innen. Úgyhogy oda szépen ellátogatunk. Bekészítettem magamnak a térképet is ide a PC-re, úgyhogy gyakorlatilag a főúton kell kimenni Stari szoborból, átmenjünk Kabaninóba, és Kabaninóból fogom megközelíteni a katonai tábort. Hopp, ez a telefonom volt. Itt van a főút. És azt nézem, hogy valahol... Szevasz Krisz! Köszi szépen, hogy benéztél! Az van, hogy keresnem kell gyümölcsöst is, mert hogy teljesen megcsappant. Megcsappant a gyümölcskészletem. Ugye a leggyorsabban a gyümölcsfák alatt lehet kaját szerválni. Méghozzá különféle gyümölcsöket, körtét, almát, szilvát. És ugye ezeknek a gyümölcsöknek az az egyik legnagyobb pozitívuma, hogy egyszerre növelik ugye a hidratálást és a kaja mennyiséget, úgyhogy abból érdemes mindig betárazni. És azt nézem egyébként, hogy itt egy wurstli. Búcsú volt a faluban, mikor kitört a zombi apokalipszis. Ja, Obika itt van egyébként a lábamnál, itt sertepertél. És szokás szerint nem örül, hogy nem belefoglalkozom, hanem streamelek. Úgyhogy, ha azt halljátok, hogy nyávog, akkor nincsen semmi probléma, nincsen semmi baj, csak hiszt is egy picit a cica, mert hogy nem annyira szereti, hogyha nem ő van a dolgok középpontjában. Ó, még egy kés. Még egy hunting knife. Nagyon jó, nagyon fasszal. Ez pedig lőszer. Ezt elrakjuk, ki tudja, mikor találunk olyan fegyvert, amiben jó lehet. Egyelőre csak a pisztolyomba és a shotgunomba van normális rőszer. És nyilván jó lenne egyébként, hogyha a gépfegyveremben is lenne muníció. Hanem, tehát hogy jó lenne, hogyha a gépfegyverben is lenne muníció. Na, ezt akartam mondani, csak összeszedem azért a szavakat a számmal. Igen, az apokalipszisnak a kimondásával néha szoktak problémáim lenni, de így harmadik, negyedikre azért hál' Istennek már így sikerül. Sikerül úgy kimondanom, hogy ne tűnjek teljes idiótának. Meséljétek egyébként, hogy nektek hogy telt a mai nap. Az igazság, hogy az én konkrétan semmit nem csináltam ma délelőtt. Semmi hasznosat, ami mondjuk olyan szempontból teljesen érthető, hogy szabadságon vagyok. Hál' Istennek. Hoppá! Az ott vajon egy zombi volt? Vagy egy másik játékos? Mert hogy... ott valaki ugrált. A hátam mögött nyilván egy zombi van. Ó, baszkikám. Na gyere, mama! Megborotválok. De hogy tökre úgy tűnt nekem, mint hogyha valaki, egy másik játékos... mint hogyha egy másik játékos mozgolódott volna ott. Átugort volna a kerítésen, de lehet, hogy csak egy zombi volt, viszont... Na mi? Minden esetre nem árt rés ellenem. Mert lehet, hogy van itt rajtam kívül valaki más is. Szóval, ja, tehát az van. Jaj! Hogy Szabin vagyok, úgyhogy azért is tudok egyébként délután streamelni, mert hogy a szabadság lehetővé teszi. Na, elkezdtem vérezni, csuda fasza. Ezért is tudok napközben most streamelni, mert hogy a szabadság alatt van rá mód. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajjajj pótolnom kell itt az energiáimat, mert hogy ez a zombi támadás, ez egy picit többet ártott nekem, mint amennyi még egészséges. Úgyhogy gyorsan eszünk, és iszunk, és ezért is lenne jó egyébként, hogyha sikerülne gyümölcsöt gyűjtenem, mert most már így a kajámnak a végén járok. Hál' Istennek nem akkora őrületesen nagy a probléma, tehát hogy innen azért még bőven vissza lehet hozni a karaktert. Azt nézem egyébként, hogy a nadrágom szinte teljesen tönkrement, vagy legalábbis elég ramaty állapotban van. Badly damaged, és nincsen már varró készletem, hogy megjavítsam a nadrágot. Úgyhogy majd lassan. Az se lenne rossz, hogyha valami ilyesmire rábukkannék. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a... Ez a rendelő sem volt egy sikersztori. Morfium. Nagyon jó. Ez a rendelő sem volt egy sikersztori loot szempontjából. Elvileg itt mondjuk valahol lennie kellene egy gyümölcsösnek. A térkép szerint, amit nézegetek. Úgyhogy ha van egy kis szerencsém... Aha, ott is van. Ha van egy kis szerencsém, akkor be tudok gyűjteni. Ott egy zombi. És itt a gyümölcsösünk. Hát ha szerencsém lesz. Jó, a rohadt talma már van, a rohadt talmát ugye nem szabad felszedni, csak a kiszáradt talmát és a friss almát szabad megenni, a rohadt talmától rosszul leszünk. Mármint, hogy a karakter Szeretek. Amikor a Daisy-vel játszom, akkor olyan leszek, mint a kismamák. Így elkezdek többes számba beszélni magamról, illetve a Daisy karakteremről. Sok ember sírba lehet tenni egyébként ezzel, hogyha úgy beszélsz a gyerekedről és magadról, hogy minden többes számban, hogy jaj, büfisztünk, jaj, megebédeltünk, na én így beszélek néha magamról és a Daisy karakteremről. Igen, és volt már olyan, hogy büfisztünk a karakteremmel például. Büfikéztünk. Ki kihánytuk a romlott ételt konkrétan. Jó, igazából igyekszem nem túlzásba vinni ezt a dolgot, úgyhogy próbálok nem túlságosan lelkes Daisy kismama lenni. Krisztin, hogy a kedvencem, hogy terhesek vagyunk, mi a férjed is? Igen, tehát hogy azért van, igen, én tökre megértem egyébként, hogy az emberek hátán feláll a szőrettől. Jaj, nézzétek már, nem tudom mennyire látjátok, de hogy fönn a dombtetőn a zombi küldözik a teheneket. Nagyon vicces. Nem tudom mennyire látszott a kis képernyőn, de ott a háttérben. Azt vettem észre, hogy mozgás van, és konkrétan a mozgás azt jelenti, hogy tényleg a zombik elkezdték üldözni a szerencsétlen teheneket, akiknek a hangját hallottuk korábban. Mostan megnézem, hogy van-e itt. Csak kellene, hogy legyen kút. De ne... Aha, van kút, jó. Akkor most egy picit visszamegyek. Vagy várjunk, csak nem. Nem, folytatom az utamat, mert biztos, hogy Kabadinóban is van kút. Igen. Úgyhogy emiatt most nem jövök vissza a városba, azaz, hogy a falunak a közepére, hanem elindulok. Elindulok szépen Kabadinó felé. Még ezeket a fákat megnézem, hogy hát, ha itt van valami, egy gyümölcsszerűség. Már mondjuk egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ezek egyáltalán gyümölcsfák, de próbát megért. Úgyhogy akkor most irány Kabadinó. És szép lassan kezd észhez térni a karakterem. Mármint, hogy kezd visszatérni belé az élet, kezd visszaszínesedni a képernyő, ami egyáltalán nem hátrány. És akkor irány a Kabadinó, ahol lehet, hogy nagyobb szerencsével fogok járni, mint itt, mert hogy ott is kell, hogy legyen egy gyümölcsös a város szélén, almafákkal. Aztán közben azt nézem, hogy megszáradt a karakter, tehát hogy végül csak töltöttem annyi időt a szabadban, hogy megszáradt az összes ruhája. Eddig egyébként sikerült elég jól életben tartani. Harmadik Bellát, ő ugye már a harmadik a Bellák sorában, mióta Daisy-zek ezzel a konzolos verzióval, és tegnap délelőtt egyébként megfázott, de hál' Istennek a megfázásból is sikerült kilábalni, és most már meg is száradtak a göncei, úgyhogy hál' Istennek így itt egy csomószor így maguktól megoldódnak a dolgok. Mert hogy tegnap délután egyébként azzal fejeztük be a streamelést, hogy lehet, hogy bemegyek az egyik házikóba, és rakok tüzet, hogy helyre, hogy megszárítsam a karaktert, de végül nem volt rá szükség, mert megszáradt saját magától szépen a ruhája. Nyilván ehhez köze van annak is, hogy lecseréltem ugye a felső testén a cuccot, úgyhogy valószínűleg az is segített abban, hogy most már minden meg van száradva. Krisz kérdezi közben a chatben, hogy amikor ki vagy lépve, mi történik a karakterrel? csak lefekszik a földre, mint a Rustban és Hello. Hát gyakorlatilag az van, hogy amikor megnyomod az exitet, akkor 15 másodpercre leül törekülésben, aztán így eltűnik a szerver hús. Úgyhogy, ja, lényegében ennyi, amikor elérkezik a pillanat, hogy úgy érzed, hogy befejezted a játékot, megnyomod az exit gombot, akkor a karakter szépen lecsücsül a földre, és 15 másodperc eltelik, és 15 másodperc után konkrétan a karakter is eltűnik a szerverről. Valahol a közelben volt itt egy zombit hallottam, ha minden igaz. Na, megérkeztünk Cabaninóba, és elvileg itt valahol a jobb oldalon lennie kell majd egy gyümölcsösnek. A jobb oldalon pedig, mármint hogy bal oldalon van a gyümölcsös, a jobb oldalon pedig lesz egy kút, és azt meg is fogjuk szépen látogatni. Aha, ott vannak a gyümölcsfák. Bízom benne, hogy itt nagyobb sikerrel fogok járni, mint az előző városkában. A Daisy legizgalmasabb része almákra és körtékre vadászni. Elképesztő izgalmak vannak ma is. Na, itt a gyümölcsös kert. Na, hopp, ott van valami. Jó. Kiszáradt alma. Na, ez már egy előrelépés. Ugye a kiszáradt alma az nem olyan, mint a rohadt alma. Annak van tápértéke, úgyhogy a kiszáradt almát azt érdemes felszedegetni. Nyilván akkor lenne a legjobb, hogyha érett almákat találnék, de hogy itt egyelőre se híre, se hamva. Érett almáknak. Szomorú is vagyok. Nem volt jó az idei termés, ahogy nézem. Közben megérkezett Pancake Speedy is. Hello, hello. Folytatódik harmadik Bella kalandja. Itt vagyunk Cabaninóban. Végignézem ezt a gyümölcsös, hogy hát ha rábukkanok némi kajára, eddig meglehetősen kevéske sikerrel. Aztán, hogyha ezzel megvagyok, akkor irány a katonai bázis, annak reményében, hogy találunk mindenféle ütőstruccokat Bellának. Alex Mester, szia! Köszönöm szépen a követést! Érezd jól magad itt a csatornánkon. A hatalmas nagy, eddig nem annyira véresen izgalmas Daisy streamünk során. Kutyagolok az út túloldalára a kúthoz. Bíztam benne, hogy majd sikerül itt almákkal pótolni az elvesztett folyadék mennyiséget, de hát nem jártam sikerrel. Úgyhogy most megkeresem ezt a kutat, már látom is. Egy zombi. Amúgy sehol senki. Hunter jacket. Zászló. Tök érdekes, hogy ezekben a boltokban tök sűrűn spawnol zászló. Amit ugye a saját építményekre lehet kiakasztani. Hoppá! Két zombi is ide talált hirtelen. Hát, hogyha nem muszáj, akkor ne barátkozzunk össze a zombikkal. Át kéne osonnom oda a túloldalára, ott van a kút. ahol oldhatnám a szomjamat. Néma csend és hull a szag. A Hunter Jacket nem melegebb, mint a tiéd? Ez egy jó kérdés egyébként. Őszintén szóval ennyire nem vagyok képben a különböző eszközökkel, hogy vajon a Hunter Jacket az melegebbe, mint ez a katonai, ami rajtam van. Ez egy tök jó kérdés. Őszinte leszek, fogalmam sincs. Miért raktad le, baszki, a fegyvert a földre? Istenem. El ne felejtsem, hogyha itt megtámadnak a zombik, hogy a földön van a shotgunom. Szóval, hogyha esetleg valaki jobban képben van nálam, és azt mondja, hogy a Hunter Jacket az melegebben tartja a karaktert, mint az, ami rajtam van, akkor visszaszaladok. És azt mondja Alex, hogy igen, úgyhogy még ezt a kortyvizet itt szépen magamba öntöm. És a nénit itt szépen kikerüljük. Na, Hunter Jacket. Aha. Nézzük csak, milyen állapotban van. Vern. Hát az még túlélhető, hogyha találok izét. Találok... És ugye van maszkom is egyébként, úgyhogy akkor ezt is fölveszem. Meg, ha már itt vagyunk, akkor megeszem ezt az almát. Köszi szépen a segítséget, Alex. Bármikor, hogyha úgy érzitek, hogy valamit érdemes megosztanatok velem a Daisy-vel kapcsolatban, akkor mondjátok, mert hogy az elmúlt időszakban azért kijöttem a gyakorlatból, úgyhogy egy csomószor nem vagyok képben ilyen apróságokkal kapcsolatban, mint például az, hogy melyik cuccok nyújtanak nagyobb védelmet, akár a hideg ellen. Úgyhogy nyugodtan szóljatok, hogyha úgy érzitek, hogy ott hagyok valamit, amit érdemes lenne felvenni, vagy valami, tehát hogy minden ilyen info tökre hasznos. Ez a csákány is jól fog jönni, amikor majd hátulról fogom leütni a zombikat. Na, közben szépen visszaáll lassan maxra az életerőm, és valószínűleg szép lassan ez a vércseppikon is visszatöltődik a normális szintre. Elkezd hatni a kaja meg az innivaló. Nyilván még egyébként lehetne pakolni a Bellácskának a pocakjába cuccokat. Na hát, műhely. Valahol van egy pipi is. Vagy valamikor levadászok egy csirkét, aztán őt is megsütjük a pipi húsit. Az jó, hogyha van. Hoppá! Ne! Ó, a picsáva. Aha. Elkezdtem vérezni. Ó, basszus. Ja, tönkrement rajtam a izé. eléggé rossz állapotban van a mellényem, úgyhogy most már pillanatok alatt képesek sebezni a zombik, úgyhogy el is kezdjek vérezni. És hát ez ugye nem jó értelemszerűen. Nézzük, hogy van-e még valami kajám. Még legalább egy konzervemnek lenni kellett volna, de nincsen. Picsába. Na, bevesszük a csákányt is a gyors menübe. Na, és akkor nézzük, hogy milyen lőszert tartsak meg. Ugye ebbe 5.45-ös kell, mert hogy jó, erre nincs szükségem. Feleslegesen cipelem, erre sincs. A lőszert magammal olyan fegyverekhez, amik nincsenek is nálam. Igazából 5.56-os, az sem kell. 5.56 nem. Ugye 5.56-os nem kell, mert hogy nekem 5.45-ös kell, ja. Igen, ez a jó, az 5.45-ös. Erre sincsen semmi szükségem. Na. Miért nem rakja be? Abika, megint kitakarod a képernyőt. Szia, cica. Szia, cica, kitakarod a képernyőt. Ne nyávogj el, nincs rá okod. Nincs. Abi. Na. Cicának mennie kell. Nem szeretem, hogy kitakarja a képernyőt az orrom előtt. Na, akkor... Akkor nézzük csak, hogy milyen irányban vagyunk. Igen. Most irány a katonai bázis. Jaj, ott van Tibi atya. De most Tibi atyát nem bántom, ha csak észre nem vesz. Szevasz Krisz, jó főzőcskézést, köszi szépen, hogy benéztél. Majd, hogyha végeztél a főzéssel, akkor mindenképpen nézz vissza. Hát ha akkor már egy picit izgalmasabb dolgok lesznek itt. Na. És nem tudom, mennyire látjátok a képernyőn, de ott van előttünk egyébként a katonai bázis, tehát hogy pont abba az irányba tartok. Ott van a katonai báziska, ahol reményeim szerint mindenféle nagyon hasznos dolgokat fogok találni harmadik Bellának. Kinek nem izgalmas ez, kérdezi Zsófi a chatben? Hát nem tudom. Őszintén szólva, én egyébként egy tök jól szórakozom ezzel a Daisy-vel így, hogy így megyek, és lootolgatok, de hogy ezt mennyire lehet izgalmas nézni, na arról például fogalmam sincsen. Tehát, hogy így azért mondjuk ilyen nagyobb összegekben nem mernék fogadni, hogy ez a világ legizgalmasabb dolga. Paratotya, köszönöm szépen a követést, üdvitt a csatornán, érezd jól magad, miközben nézed ezt az elképesztően izgalmas, roppant mód feszültséggel teli Daisy streamet, ahol az eddigi legizgalmasabb dolog az volt, hogy vajon találunk-e almát az almafa alatt, avagy sem. és hát a választ nyilván lehet tudni, hogy nem találtunk. Megnézem egyébként, hogy hanyan vannak a szerveren. Hány? Hát mondjuk itt azért hatalmas izgalomra olyan szempontból nem lehet számítani, hogy összesen rajtam kívül még 5 játékos van az egész szerveren. Mondjuk ez nem azt jelenti, hogy abból az 5-ből volt például egy nem itt kóricán valahol, ahol én, tehát hogy az még nincs kizárva, hogy valakivel összeakadunk. Volt már erre példa a múltban. És hát ugye volt már itt olyan Daisy stream, amikor valakit konkrétan lelőttünk és kizsigereltünk, tehát hogy soha nem lehet tudni. Soha nem lehet tudni, hogy a nagy almavadászat után mi következik. Nem is tudom, harmadik Béla volt talán az, aki leterített egy másik játékost, és aztán konkrétan felkoncolta. Az a régen, hogy a Bélákkal már olyan régen játszottam, hogy tökre nem emlékszem, hogy kivel mi történt. Azt ide látom, hogy az egyik háztetőn ott van egy zombi. A jelek egyelőre arra utalnak, hogy nincs itt senki. Random videó írja, hogy először azt gondoltam, hogy a Sirius Raid után elmegyek, de aztán utána itt maradtam mondva, jó lesz háttérzaj, de most már nézem is az adást. Na, akkor annyira lehet, hogy mégsem unalmas a dolog, hogy megérkeztünk erre a csodálatos katonai létesítményhez. Ahol észre is vett rögtön egy zombi, úgyhogy most ide szépen bemenekülünk. És megnézzük, hogy mi a helyzet. Itt is egy gránát. Őszinte leszek, van egy csomó gránátom, és még soha a büdös életben nem hagytál. Ó, kulacs! Az mondjuk nem baj. Az sose baj, hogyha van tartalék innivalónk. Egy jó kis katonai kulacs, az jól jön. Na, most megpróbálom ezt a katonai zombedlit hátulról megvakarni a hátát. Jaj. Hát akkor nem. Ó, van nála konzerv, egyem a szívét. És van neki, ugye, a vesztje is, de hogy damage the vest. Hopp, az enyém viszont ruined, úgyhogy akkor ezt lecseréljük, pajtások. Hiszen egy fokkal mégiscsak jobb. És akkor most jöhet a rambózás. És azt nézem, hogyha már megtaláltam ezt a konzervet, akkor ide bebújunk, és ezt a konzervet el is fogyasztom. Mert hogy ráfér harmadik Bellára, hogy egy picit táplálkozzon. Remélem, hogy találok göncöket. Mert... mert hogy így ráférne erre a lányra. Nem nyitotta ki? Nem nyitotta ki a konzervet. Na hát. Akkor újra nekifutunk ennek. Na, ez az. Most jöhet. Dobozos. Azaz egy konzerv szardinia. Igazi gurmé kaja ez. Ott egy csősapka, az egy tányérsapka. Na. Meglátogatjuk azokat a konténereket, aztán bemegyünk az épületekbe. Smoke grenade, na arra aztán végképp nincsen semmi szükségem. Hú, mennyi zombi van, baszki. Itt egy USG 45, de arra sincs valójában szükségem. Aj, a picsába. Lassan ettől a késtől el kell búcsúznom. Sajnos fenőkövet még nem találtam. Pedig a nem lenne rossz, mert nyilván a fenőkővel vissza lehet hozni a sérült pengéket használható állapotra. De sajnos fenőkő eddig nem akadt az utamba. Szokás szerint nincsen semmi. Hát, ha itt nagyobb szerencsém lesz. Tányérsapka, csodálatos. Road flare. Hát. Eddig elég nagy csalódás ez a katonai létesítmény, azt kell, hogy mondjam. Ja, egyébként igen, hogyha a zombi leesik a háztetőről, szerintem ő nem sérül. Tehát nem olyan, mint az én karakterem. Hogyha én ugranék le onnan, simán a lábamat törném. De a zombiknak szerintem semmi baja nem lesz, hogyha leugranak a tetőről. Noibi, köszönöm szépen a kivetést! Érezd jól magad itt a csatornán! Köszi szépen, hogy itt vagy velünk ma délután! CB rádió, nincsen benne elem, viszont van öv, tactical belt, ami azért jó, mert hogy arra például föl lehet akasztani szépen az előbb talált kulacsot, és nem foglalja úgy a helyet, tök jó. Remélem, hogy találok majd pisztolytáskát is hozzá, meg késtartó kiegészítőt. Sehol semmi érdekes. Ott egy zombi. Vajon el tudok jutni úgy a másik bejáratig, hogy ne vegyen észre? Meg ő... Ó, nem. Akkor fussunk Bélán. Vagy Bellán. Egy pofont azért még bekaptam. Na mindegy, hát ha megnyugszanak addig, amíg én itt mászkálok. Ó, ez ugye... A golyóálló mellényre kiegészítő, ezt most még nem tudom felvenni, nincs egyelőre értelme. Füstgránát, arra sincs az égvilágon semmi szükségem. Hoppá, hoppá, Hoppá, itt egy AK, olyan, mint az enyém, és van benne tár. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon fasza. Ugye? Van benne tár. Igen, és a tárban ráadásul még van 6 lőszer is. Na! Ezt már szeretem. Azt nézem egyébként, hogy itt vannak ezek a gránátok. De hogy... Aha, aha, aha, jó. Na, mindjárt jobb így. És az van, hogy akkor ezt most innen kivesszük. Kézbe vesszük. Mondom, kézbe vesszük. Á, Istenem, de gyűlölöm ezt az inventorit. És most visszaraktad? Baszki, köszi. Hatalmas segítség vagy, pojtás. Mondom, kivesszük. Fegyvert elrakjuk, a tárt kézbe vesszük, és megtöltjük. Megtöltjük a nálam lévő lőszerekkel ezt a tárat. Azaz. Mindjárt egy fokkal jobb a helyzet. Ja, és nézzük csak meg, hogy hát hol van még itt valami. De nincs. Nincs. Csak a fegyver volt. Ilyen lőszerre nincs szükségem. .556-os. Az sem jó, nekem 5.54-es kell. Krisz kérdezi, hogy hogy bírom az első heteket toron? Hogy bírtad az első heteket toron? Ugye Krisz arra kíváncsi, hogy ha esetleg valaki nincsen képben, hogy keddenként és szerdánként járok edzésekre a Tor Gymbe, ide Óbudára. És ez a Tor beavatás nevű edzésekre jártam, és gyakorlatilag 9 héttel ezelőtt kezdtem ezt az egészet, és hát az elején nagyon szenvedtem, tehát rólam tudni kell, hogy így az elmúlt, hát nem csak a koronavírus miatt, de hogy az elmúlt 2 évben nem nagyon sportoltam, de hogy nyilván ez az egész koronavírus helyzet rányomta a bélyegét az én fizikumomra is. Tehát tényleg, tehát hogy így ez egyáltalán nem voltam formában, sőt, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz formában voltam, és Miguel Cimborán mondta, hogy ő egyébként elkezdett járni ilyen edzésre, ami a Tor Gym nevezetű helyen zajlik, és hogy neki tökre bevált. És hogy így lett neki erőnléte meg minden, és úgy gondoltam, hogy akkor kipróbálom én is, és ez egyébként egy tök jó döntés volt, mert hogy erről a beavatás nevű dologról azt kell tudni, hogy az első 8 hét az konkrétan arról szól, hogy így megtanítják neked, hogy hogy kell rendesen edzeni, hogy kell bánni a kettlebell-lel, hogy kell rendesen emelni, hogy kell deadliftelni, hogy kell swingelni, meg ilyesmi, tehát hogy így tényleg olyan embereknek van kitalálva, akik ilyen totál kezdők. És az első 8 hét az múlt héten telt le, és egyrészt nyilván már érzem a saját fizikumomon, hogy használt ez az egész edzés dolog, és most jutottunk el arra a részébe ugye az edzés folyamnak, hogy most már nem a beavatás része megy a dolognak, hanem az úgynevezett athletic body, tehát hogy most már ilyen komolyabb feladatok vannak, és az elején nagyon szenvedtem, de tényleg, tehát hogy gyenge voltam, nem volt semmi normális izomzatom, tényleg teljesen kijöttem a formából, meg minden, úgyhogy nagyon béna voltam, az elején minden edzés után ilyen elképesztően elképesztően durva izomlázam volt. Ettől függetlenül egyébként élveztem nagyon az edzéseket, tehát hogy kifejezetten nem csak fizikailag, de mentálisan is jót tett nekem az, hogy elkezdtem edzésre járni, és tényleg, tehát hogy az elején nagyon cudar volt, de emellett jó érzés. És most van szerintem, az most jutottam el oda, hogy most már nem készítenek ki annyira a feladatok, nyilván egyre több dolgot csinálunk, meg egyre nehezebb súlyokkal, meg jönnek a komplikáltabb feladatok, de hogy tényleg, tehát hogy most már úgy érzem, hogy így kialakult egy olyan alap izomzat, meg minden a testemben, hogy most már így sokkal jobban élvezem az edzéseket, meg mint korábban. Nyilván most is elfáradok minden edzés végére, de hogy ez itt egy Isten igazából ilyen az igazi, ilyen jóleső elfáradás. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon élvezem egyébként az edzéseket. Az elején kemény volt, szoknom kellett, de most már tök király, és ma délután is megyek egyébként, és igazából most már így tök várom, hogy ott legyek az edzéseken, mert hogy így az elmúlt 9 hétben így teljes egészében az életem részévé vált, hogy járok edzeni, és már konkrétan hiányzik egyébként a mozgás, úgyhogy szerintem az idei év egyik legjobb döntése volt, hogy beiratkoztam ezekre az edzésekre, és nyomom heti 2 alkalommal, kedden és csütörtökön, és majd, hogyha véget ér ez az Athletic Body nevezetű része az edzés sorozatnak, akkor utána fog következni az, hogy átállunk heti 3 edzésre, ami kedd, csütörtök, péntek lesz. És igazából már azt is várom. Tehát, hogy most a következő 7 hétben még heti 2 lesz, és amikor végre tér ez az Athletic Body edzés sorozat, akkor utána állunk át heti 3 alkalomra. És azt kell tudni egyébként, hogy ez havi 15 000 forint, tehát a beavatás és az Athletic Body az havi 15 000 forintba kerül a Torgymben, és van velünk egy edző, aki rendszeresen megmutatja, hogy hogyan kell figyelni, hogyan kell csinálni, tehát hogy megtanítja, hogy hogyan kell csinálni a feladatokat, és ő az, aki egyébként kiosztja a feladatokat minden edzésen, hogy mit kell csinálni, és mindig figyeli, hogy jól hajtjuk-e végre a különböző edzéstípusokat, úgyhogy tök jó. És egy ilyen tök jó kis csapatunk van, úgyhogy abszolút tök jó dolog. Én mindenkinek csak javasolni tudom egyébként, hogyha valami mozgásra vágyik, vagy egy kicsit így szeretné rendbe szedni magát, akkor ez a Tor Gym beavatás egyébként ez egy tök jó dolog, és tényleg kifejezetten olyan embereknek, akik hát korábban még egyáltalán nem edzettek, vagy így csak valahol keresnek egy olyan testmozgást, ahol rendes hozzáértő emberek figyelnek arra, hogy rendesen csináld a feladatokat, és tényleg egy előre meghatározott terv szerint zajlanak a dolgok. Teljesen faszat. Tehát, hogy nekem konkrétan pont valami ilyesmire volt szükségem, úgyhogy tök hálás vagyok azért, hogy Miguel Cimborán fölhívta a figyelmet arra, hogy egyébként ez így létezik, és még működik is. Közben megérkezett hozzánk Blaisekt és Bögre is. Szevasztok, köszi szépen, hogy benéztetek a ma délutáni Daisy streamre, ahol a változatosság kedvéért megint mi történik? Katonai bázisokon lootolom a cuccokat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a mostani katonai bázis, ahol most vagyok, hát ez mondjuk ez a Combat Knife, ez tök jó. Hogy itt van, de hogy eddig nem akkora sikersztori. Kesztyű! Végre kesztyű! Na, ez tök jó. Nem volt teljesen hiába való bejönni egyébként ide. hiszen lett új nadrágom, illetve most már van taktikai kesztyűm is, úgyhogy például a létráról lecsúszogatás az nem fogja megsérteni a karaktert. Ez bögre, ő harmadik Bella. Ő bizony harmadik Bella. Sajnos mikor is 2,5 héttel ezelőtt sajnos el kellett búcsúznunk második Bellától, egy bug, és a zombik szerencsétlen végeztek szerencsétlennel, pedig már tök jól fel volt cuccolva meg mindent, tehát hogy annyira jól fel volt cuccolva a karakter, hogy már azon kezdtem el töprengeni, hogy ideje így beleszállni a PvP-s lehetőségekbe, úgyhogy már azért jártam katonai bázisokra, hogy hát ha találkozom más játékosokkal, de hát az lett a vége a dolognak, hogy konkrétan egy ilyen ajtós bug megtalálta Bellát, és konkrétan agyonütötték a zombik, mert nem tudtam elmenekülni. És miután észhez tértem, pedig elvérzett, és nem tudtam olyan gyorsan. Ó, assault backpack, tök jó, na, király. Szóval igen, úgyhogy miután második Bella meghalt, értelemszerűen jött a harmadik Bella, és őt sikerült egész mostanában életben tartani, úgyhogy nem panaszkodom. Na, hova lett a kulacs? Hol a kulacs? Hát komolyan kérdezem, hogy hova lett a kulacs? Itt van. De hogy... Hol van a megvan. Jól van. Nem mutatta előbb a... Na, oké. Minden a legnagyobb rendben. Na, ezt a katonai bázist, ezt kipucoltam. Végigjártam az összes létező épületet. Összeszedtem, amit lehetett. Még azon gondolkodom, hogy... Fölmászom abba az őrtoronyba, hát ha van ott valami. Aztán elindulok az északi, az, hogy itt a közelben lévő nagy reptérre, ami azt hiszem az északi reptér. Észrevett az a zombi? Aha, észrevett, csak lassú. Abszolút nem az én csészetelm ez a játék, de kaja utáni melóhoz visszatérés előtti kávéhoz kiváló. Akkor jó. Akkor tökéletesen választottál. Igazából tényleg ilyen kis meló előtti, nem is tudom, rákészülésre valószínűleg egyébként tényleg tökéletes. Közben Blazek kérdezi, hogy mi a helyzet a fekete özvegyel. Még nem láttam. És majd valamikor, nem is tudom, szerintem szombaton fogom megnézni. Az most a terv. Ó, basszus, tönkrement a késem. Hú. Kiboxoltam a csávókámat. Na. Bebújjak abba a viskóba. És... adok enni és inni Bellácskának, hogy elkezdjen visszatermelődni az életereje. Aztán irány a reptér, ahol bízom benne, hogy valamivel nagyobb szerencsém lesz, mint ezen a bázison. Ott is ugye rengeteg, elképesztően sok katonai cucc van. Szóval igen, tehát hogy valószínűleg én szombaton fogom megnézni a Fekete Özvegyet. Most nem éreztem akkor a szükségét, hogy már a premier. Ugye tegnap este már szerintem meg lehetett nézni a Cinema City mozikban, de most nem éreztem akkora húzást, hogy mindenáron éjféli vetítésen, meg a lehető legkorábbi vetítésen nézzem meg, úgyhogy kivárok. Kivárok, és szombaton valószínűleg kényelmesen megnézzük. Egyébként a múlt héten már voltam moziban, elmentem a Halálos iramban 9-re, ami alapvetően szórakoztató volt, bár így az utolsó fél óránál már úgy voltam vele, hogy most már vége lehetne. Tehát, hogy én azt gondolom egyébként, hogy a Halálos iramban 9, mármint, hogy a Halálos iramban sorozat az így teljesen kifáradt. Tehát, hogy oké, hogy most ebben az epizódban kilőttek két karaktert az űrbe, de egyébként már a sztori is tökre önismétlő, az akciók is, tehát, hogy nem nagyon lehet már ezzel az autós üldözéses mókával újat mutatni. Tehát, hogy oké, ez a kilőttük az űrbe, azt a két szerencsétlent, az alapvetően vicces volt, de a végső nagy, hát hogy mondjam, harcjelenet, ahol autókkal üldözték ugye azt a hatalmas nagy kamiont, az Halálos iramban mércével mérve már ilyen teljesen uncsi volt szerintem. Tehát, hogy tényleg ideje lesz, hogy lezárják ezt a sorozatot, és készül ugye a 10. meg a 11. rész, úgyhogy még két rész biztos, hogy lesz belőle, de én a magam részéről már egyáltalán nem vagyok biztos benne, hogy ezt a két részt én 2000 forintos mozi egyért meg fogom nézni, mert hogy konkrétan már a mostani epizódnál, a 9. résznél is volt olyan, hogy így néztem az órámat, hogy oké, de hogy mikor lesz már ennek vége. És nyilván senki nem a történet érül be egy Halálos iramban filmre, de hát annyira kiszámítható volt ez az egész, hogy a végén majd a két tesó újra összefog, és bla bla bla, tehát hogy konkrétan ezt már láttuk, ezt a sztorit a Halálos iramban franchise során, csak akkor nem Domnak a testvérével néztük meg ugyanezt, hanem a Sziklának a karakterével. Tehát hogy én úgy gondolom, hogy ez a Halálos iramban széria teljesen kifulladt. És igazából már önmaga paródiája. Nyilván soha nem lehetett igazán komolyan venni ezt a filmet, főleg az 5. rész óta, de hogy ez a mostani rész, ez nekem már nem volt Isten igazából ilyen őrületesen nagy szórakozás. Megnéztem, mert hogy alapvetően én szeretem ezt a sorozatot, tehát hogy elnézegettem én, ahogy ilyen menő autókkal ezek mindenféle őrültségeket csinálnak, de hogy ez a mostani rész már ilyen. Ez volt az utolsó szerintem, amit moziban láttam is, és konkrétan voltak benne annyian ilyen cringe részek, tehát hogy amikor a Vin Diesel karaktere Dom folyamatosan a családról pofázik, és így voltak ezek a monumentálisnak szánt pillanatok, amikor így profilból vette a kamera, és nézni kellett az érzéketlen arcát, ahogy megpróbál a színész érzelmeket kipréselni a fejére, és ilyen nem is tudom, tehát hogy amikor így mosolygott, az konkrétan ilyen fú, ezt ne kelljen már 5 másodpercnél tovább nézni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nyilván biztos, hogy meg fogom nézni a 11. meg a 11. részt is majd, amikor nem tudom, 2023-ban meg 24-ben bekerülnek a mozikba, bár hogy én nem, tehát hogy nekem igazából ez a filmsorozat már nem igazán ér meg 2000 forintot, és addigra valószínűleg még drágább lesz majd a mozi egy. És hát ugye már olvastam ilyen infókat, hogy valahogy a 10. meg a 11. részre megpróbálják visszahozni Paul Walkert is, tehát hogy így nem is tudom, hogy tényleg komolyan gondolják, és majd CGI Paul Walkert kell nézni, ahhoz az nem biztos, hogy nekem ahhoz már fűlik a fogam. Úgyhogy meglátjuk. Tehát, hogy így koronavírus után visszatérni a moziba élménynek így elment a Fast and Furious 9, de hogy szerintem a sorozat egyik leggyengébb epizódja ez a 9-es rész. Tehát, hogy így tényleg minden elemén érződik, hogy ebben a sorozatban valójában már nincsen több szufla. Tehát, hogy amit itt el lehetett lőni, azt ellőtték, és tényleg nagyon vicces volt, ahogy így teljesen komolyan előadták, hogy így kimennek egy tragacsal az űrbe, és ezek a srácok még az űrben is sebességbe rakták az autót, ott konkrétan alig bírtam magammal a röhögéstől, ahogy ilyen elképesztő a határozott mozdulattal a csávókán sebességbe rakta az autót az űrben, és így beleszágulottak a műholdba, hogy felrobbantsák, tehát hogy nálam ez volt a csúcspont, tehát hogy borzasztóan jól szórakoztam ekkora ostobaságon, de hogy azt a nagy autós üldözést a kocsikba rakott mágnesekkel, amik hol hatnak, meg hol nem, tehát hogy nekem ez már sok. Tehát hogy bírom én a hülyeséget, de ez már konkrétan sok volt az agyatlanságból, és konkrétan untam azt a részt, amikor ott nem is tudom melyik városban ott csapatták, és azt az őrületesen nagy fekete kamiont kellett ugye lekapcsolni, tehát hogy ez konkrétan unalmas volt. Én egyébként nem hiszem, hogy bárki azt gondolná, hogy a Paul Walker hiánya miatt volt rossz az elmúlt három rész. Itt igazából konkrétan szerintem csak arról van szó, hogy itt is már a producerek, meg Vin Diesel is biztos vagyok benne, hogy tisztában van azzal, hogy ez a filmszéria, ez kifulladt, és igazából embereket visszacsábítani a moziba már csak azzal lehet majd, hogyha Paul Walker ott lesz a digitális formában. Én legalábbis ezt gondolom. Lehet, hogy tévedek, de én azt gondolom, hogy ők már pontosan tisztában vannak azzal, hogy itt komoly tömegeket akkor lehet majd visszahozni a mozikba, hogyha valahogy megegyeznek arról a megfelelő emberekkel, hogy Paul Walker ismét valahogy valamilyen formában, ha más nem, egy cameo erejéig így feltűnhessen a filmben, mert bizonyos értelemben a Paul Walkernek a karaktere ott van az új részben is, tehát hogy ilyen egész ügyesen megoldották, hogy ott legyen az új részben is, de nyilván nem arról van szó, hogy megjelenik a színész. Ugye, aki ráadásul egy elhunyt színész, tehát hogy tökre nem erről van szó. De hogy szerintem, hogyha ők tökéletesen tisztában vannak azzal, hogyha azt akarják, hogy a mondjuk a tizedik rész majd megint komoly bevételeket generáljon, akkor valamit durrantani kell, és igazából tényleg ennél a szériánál durrantani már csak azzal lehet, hogyha valahogy megegyeznek a Paul Walker családjával, hogy belerakhassák a filmbe a színésznek a digitális mását. És valószínűleg megint, hogyha ez megtörténik, akkor az valószínűleg megint úgy fog megtörténni, hogy Paul Walkernek a testvére eljátsza majd a megfelelő részeket, és akkor az ő testére majd digitális technikával így ráaplikálják a Paulnak az arcát. Tehát, hogy ez egyre kevésbé technikai kihívás manapság, de hogy én ezt így tudom elképzelni. Ó, itt egy... Ó! Na! Végre! Tehát, hogy jelen vagy, ez is... Ja, K74. Ja, nem, ez egy... hoppáléka. Na, végre lett egy olyan AK-m, amire így fel is lehet szerelni cuccokat. Tehát, hogy erre például lehet szkópot rakni. Arra, ami most van nálam. Úgyhogy például... Ja, meg kellene olyan sisak, amire rá lehet rakni a... damaged. Jó, még szerencse, hogy damaged a fegyver, de hogy van. Van fegyvertisztító készletem, úgyhogy rendbe bírom rakni. Király. Na. Na, kérem szépen. Már is megérte. Megérte bejönni erre a katonai területre, mert végre lett egy olyan AK-m, amivel a jövőben tudok majd kezdeni dolgokat. Király. És akkor most jöhetnek a konténerek. Na, szóval majd jó lenne találni egy olyan sisakot, amire rá lehet rakni az éjjellátót, és akkor, hogyha lemegy majd a nap, amire előbb-utóbb sor fog kerülni, akkor végre nem az lesz, hogy nem látunk semmit, nem láttok semmit az akcióból, hanem megint tudok éjjellátóval játszani, és nem a sötétséget kell nézni, hanem a zöld világosságot. Nyilván ezt a szkópot nem lehet rárakni a fegyóra. Jó lenne egyébként, hogyha találnék még izét is. Katonai mellényt. Közben Bögre írja, én még meg is nézném az agyat elengedni, de tudom, hogy a 2-4 rész az mennyire förtelmesen, unalmasan rossz, és nincs hozzá erőm előről kezdeni. Egyébként ezt megértem. Őszintén szólva, emlékeim szerint én a Halálos Iramban-nak a második részét, azt hiszem csak ilyen 3-4 kifutásra tudtam végignézni annak idején. Aztán a Tokyo Drift az ilyen teljes félreértés volt számomra. Igazából csak később, tehát hogy a Tokyo Driftnek összesen annyi értelme volt, hogy behozták ugye Han karakterét, aki egyébként egy tök jó karakter ebben a Halálos Iramban univerzumban, de hogy így a harmadik film szerintem az bődületesen rossz volt. A negyedik rész az már ilyen szó-szó. Ugye a negyedik rész volt az a film, amit így Paul Walker meg Vin Diesel elvállaltak, mert akkor már igencsak leszállóákban volt Isten igazából a karrierjük. Úgyhogy szerintem így bevállalták konkrétan a pénzért. És így az embereknek bejött, hogy megint együtt volt ez a két figura, úgyhogy ez oda vezetett, hogy lett ötödik rész, és ugye az ötödik rész szerintem egyébként az egyik legjobb Halálos Iramban film. Tehát, hogy szerintem az egy ilyen tökéletes agyatlan akciófilm. Tehát, hogy azt szerintem iszonyatosan jól sikerült a maga műfajában, és nyilván azzal abban már benne volt a szikla, és így kasszát robbantottak vele, és onnantól fogva jöhetett a hatodik meg a hetedik rész, amik hát azért már lássuk be, nem értek az ötödik rész nyomába, de hogy még így végül is szórakoztatók voltak. Ó, erre a sapkára... Ó... Azt hittem, hogy erre föl lehet raknia az éjjellátót, de nem. Ez még nem az a sityak. Pedig már kezdtem örülni. Szóval, ja, tehát, hogy így... Már a nyolcadik... A nyolcadik Halálos Iramban is azért messze volt az igazán jótól. És ugye ott azon a filmen egyébként tökre érződött, hogy Vin Diesel meg a szikra összebalhéztak a forgatáson. Tehát hogy az, hogy konkrétan nem volt nekik közös jelenetük a filmben szinte, az nagyon vicces volt. Szóval na, nekem összességében így ez a véleményem. A halálos irambanról, tehát hogy így egy időben így tökre élveztem, de hogy így véget ért. Számomra véget ért. Véget ért ez az őrületesen nagy. Nem is tudom, hogy valaha őrületesen nagy volt ez a rajongás egyébként. Na, király, megvan a... Megvan az éjjellátóhoz a cucc, úgyhogy jöhet az éjszaka. Látni fogtok mindent. És ott van az elem is benne. Minden a legnagyobb. Na, kezd alakulni harmadik Bella. Srácok, kezdenek összejönni úgy a dolgok, ahogy lenniük kell. Még nyilván lehet a karaktert tuningolni, úgymond. Tehát a ruházat terén, meg... hopp! Na! Erre gondoltam például. Field backpack. Van hely a motyónak. Eddig... Na, végre megint van egy akkora hátizsákom. Amekkora nagyobb, mint a karakter. Igazából, gyerekek, senki ne stresszeljen az a bot, aki most megjelent itt a chatben, amíg nem árasztja el percenként egy üzenettel a chatet, addig felőlem nyugodtan maradhat. Nem zavar sok vizet. Nyilván nem fogok követőket vásárolni tőle. Szóval mindenki nyugodjon meg. Tibi, szia! Üdv köztünk, köszi szépen, hogy benéztél hozzánk. És köszönöm szépen a követést is. Remélem, hogy jól fogod érezni magad itt a csatornán. A mai nap konzolos Daisy a program. Ahogy láthatod. És itt vagyok egyébként a nagy reptéren, és épp azzal töltöm az időmet. Egyrészt lekaszabolom a rám támadó zombedliket, másrészt igyekszem egy kicsit fölfejleszteni a karakteremet már mint ami a felszerelését illeti, ugye? A legjobb hely erre a különböző katonai területek, és azt kell, hogy mondjam, hogy eddig egész jól állok. Úgyhogy most találtam lőszert is, az AK-mba szépen megtöltöm a tárat lőszerrel. Felkészülök arra, hogy ha ne adj Isten bekövetkezne az a része a játéknak, mikor összeakadok valakivel, akkor abszolút felkészülve, hát magamhoz képest felkészülve várjam a találkozást. Sok sikert írja Tibi, köszönöm szépen, igyekszem a tőlem telhető maximumot nyújtani. kézi tározgatást. Tudom, hogy ez nem olyan izgi, de hogy ezt muszáj. Muszáj eljátszanom, odafigyelnem arra, hogy a lehető legjobb. A háttérben a cicát halljátok egyébként, aki nehezményezi, hogy még mindig nem kapott ebédet. De ne aggódjon senki, természetesen nem fog éhen maradni a cica. Ilyen, azt tervezem egyébként, hogy ilyen 3/4-4 magasságában fejezem be a streamet, és akkor utána természetesen megkapja az áhított ebédjét, az állatka. Senki ne higgye azt, hogy kínzom, vagy éheztetem. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho. Mit látnak szemeim? Csodálatos. Csodálatos, fantasztikus. Na! Azt kell, hogy mondjam, hogy kezd olyan szintre jutni harmadik Bella, mint annak idején második Bella. Tehát most már nem lehet okom panaszra. Egyáltalán nem lehet okom panaszra. Itt vannak a fegyvereim. Van három fegyverem, mind a háromban van lőszer, vannak normális katonai cuccaim. Úgyhogy sikerült így visszajutni arra a szintre nagyjából, ahol második Bellával voltam. Aki esetleg nincsen képben, ugye azt kell tudni, hogy mindig, amikor meghal az egyik karakter, akkor nyilván rögtön indítok egy újat, és elnevezem őket. És a férfi karaktereket Bélának hívjuk, a női karaktereket pedig Bellának, és második Bella volt az a karakter, akivel így konkrétan hát hetekig játszottam. Tehát, hogy ilyen egészen durván hosszú ideig sikerült életben tartani második Bellát, viszont bekövetkezett sajnos az a pont a játékban, amikor ennek a eléggé jól ismert ajtós bugnak köszönhetően a karakterem beragadt egy ilyen láthatatlan négyzetbe, ahonnan nem tudott kitörni, és egyszerre támadta 3-4 zombi, úgyhogy szerencsétlent ugye kiütötték, elkezdett vérezni, és hát nyilván magamhoz tértem, viszont nem tudtam olyan gyorsan bekötözni a sebeimet, hogy túlélje a karakter, úgyhogy konkrétan ennek a bugnak köszönhetően sajnos elhalálozott ez a szerencsétlen. Hoppá, ráraktam a bajonettát a izére, a fegyverre. Király! A varró készlettel is tudsz sebet bekötni. Na, ez teljesen új információ számomra. Ez tök jó. Ezt megjegyzem. Köszi, Tibi! De hogy egyébként tényleg sajnos abban a szituációban, amiben bekerültem, ott sajnos az volt, hogy ott egyszerűen nem lehetett mit tenni, ott eljött. Ez az! Hoppári! Van szkópom! Tök király! Na! Végre van normális AK-m, rákerült a bajonetta, van rajta szkóp. Azt hiszem egy picit túl is szárnyoltuk második Bellát, mert második Bellával nem sikerült ilyen gírt összeszednem. Úgyhogy wow, több király. Na, sokkal jobb eredménnyel zárult ez az északi reptér bejárás, mint amire számítottam. Úgyhogy most kifejezetten elégedett vagyok azzal, ami történik. Szia, Mantrix! Köszi szépen, hogy benéztél ma délután is. Nem, ezt az elemlámpát nem lehet felrakni. Erre a fegyverre. Akkor jöhet a PvP. Egyébként... alapvetően igen. Tehát, hogyha most már összeakadnék valakivel, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy alapvetően esélyem van egy másik játékossal szemben. Nyilván minimális rutinom van PvP-ből, úgyhogy ha egy olyan játékossal akadok össze, aki nálam egyébként rutinosabb játékos-játékosányi küzdelemben, akkor egyébként simán kinyiffant. Tehát, hogy nincsenek illúzióim. De abszolút. Hát lőd, ameddig meg nem hal, easy. Egyébként tényleg, miről beszélek? Világ legegyszerűbb dolga. Az a baj egyébként, hogy egész egyszerűen én képes vagyok bepánikolni, mikor meglátok egy másik játékost. Tudom, hogy ez ilyen nagyon hülyén hangzik, de hogy ez az igazság, hogy így képes vagyok bepánikolni, és nyilván az hatással van arra, hogy játszom. És nyilván azért pánikolok be, mert hogy nincsen tapasztalatom. Nincs tapasztalatom, rutinom a játékos elleni küzdelmekben. Aminek az az eredménye, hogyha egy nálam rutinosabb játékosra találkozom, ő pikpak képes engem kiiktatni. Tök királyom úgy, hogy ezúttal, legutóbb nem volt ekkora mázlim a lőszerrel. Most viszont egy csomó lőszert találtam, ami passzol az AK-hoz való tárba, úgyhogy lényegében mindjárt lesz kettő telír tárom az AK-hoz. Szóval igen, tehát hogy ez egy ilyen egyszerű egyébként a dolog, hogy egész egyszerűen azért nem vagyok jó a PvP-ben, mert hogy lényegében minimális PvP tapasztalatom van, ezért nem jól kezelem az ilyen PvP-s helyzeteket, amik általában abban csúsosodnak ki, hogy konkrétan elhalálozom. Egyébként mióta ugye DayZ-em, Kétszer is volt olyan, amikor sikerült felülkerekednem egy másik játékoson, tehát hogy nem vagyok teljesen reménytelen. Emlékeztek, amikor a csicskagyász meglepett, miközben épp tüzet raktam? És őt azért sikerült kezelni, aztán a játék legelején egy levadáztam egy hát lássuk be, meglehetősen amatőr játékost, aki az éjszaka közepén elemlámpával turkált a katonai bázison, és észre se vette, hogy a nyomára akadtam, és sikerült levadásztom. Tehát, hogy nem vagyok teljesen reménytelen, de egy olyan szituációban, amikor tudom én, a másik játékos és tisztában van azzal, hogy ott vagyok a helyszínen, akkor sajnos az van, hogy nagyobb az esélye annak, hogy ő fog végezni velem, mint hogy én vele. Ugye legutóbb, amikor Bella 2-t konkrétan így kimaxoltam, mondhatjuk így, akkor ugye pont azért kezdtem el keresni az ilyen PvP lehetőségeket, azért mentem a katonai bázisokra, hogy akkor oké, felszereltem a karaktert, akkor eljött az ideje annak, hogy tapasztalatot szerezzek konkrétan PvP-zésben. Az most egy zombi? Jó, zombi. Egy pillanatra azt hittem, baszki, hogy ez egy másik játékos. Ó, basszus. Na jó. Na. Az van egyébként, hogy kajából nincsen már szinte semmim. Meg a nadrágom van tönkremenve, úgyhogy majd erre, igazából erre kell majd most figyelnem, hogy nehogy már az legyen, hogy azért fogok itt elvét, tehát hogy azért nem fogok túlélni, mert hogy nincsen elég kajám. Meki 76, szia! Jó napot, kifázik. Hát őszinte leszek, én nem fázom. Ez az, ami biztos, hogy én jelenleg nem fázom. Gondolom nagyon kevesen vannak most egyébként közöttünk, akik fáznak. Megint nem sikerült hátulról leszúrnom ezt a karaktert. Valószínűleg csak akkor működik, hogyha mögé lopakodom ilyen guggoló állásban. Azt nézem egyébként, hogy a gatyám az damaged, de minden más egyébként még viszonylag jó állapotban van. Jó, már ez is használt, de hogy még csak Vern. Jó. Na, erről beszélek. Na, itt ezen a területen nyilván még van bőven vannak olyan helyek, amit lehet lootolni, vannak katonai épületek, illetve vannak konténerek is, azokat még körbejárom. Aztán bízom benne, hogy találok izét, találok ruhákat, aztán elindulok ilyen kevésbé militari terület felé, egyrészt, hogy szerezzek kaját, meg jó lenne ilyen olyan segédeszközöket beszerezni, mint például a köszörűkő, meg varrókészlet, ilyen apróságok, amik szintén fontosak ahhoz, hogy szinten tartsam a karaktert. Úgyhogy még itt a bal részen körbejárom ezeket az épületeket, aztán elindulok inkább lakott területek felé, és pótlom például a kaját, meg az ilyesmit. Nyilván egy varrókészlet tök jó lenne, hogy a lassan leamortizálódó cuccaimat szépen karban tartsam. Most van mindjárt 3 óra, ahogy ígértem 3-4-ig tart a mai stream, és egyébként lehet, hogy az lesz, hogy a ma este egyébként terveztem még egy streamet, tehát hogy megyek majd edzeni, 5 órakor kezdődik az edzés, hogy azért hagyom abba 3-4-kor, hogy adok enni a cicának, meg összeszedom az edzőcuccomat, aztán 5 órára megyek edzeni. Az edzés 6-ig tart, ilyen 3-4 hétre szerintem hazaérek, és ilyen 8 órától szerintem folytatom majd a streamelést, és az is lehet, hogy nem képregény pakolós streamet fogok nyomatni, hanem daisyzünk tovább. Mit szóltok? Nektek, akik most itt vagytok a cseten, nektek melyikhez lenne inkább kedvetek? A képregénycsomagolós beszélgető streamhez, vagy a Daisy-s beszélgető streamhez? Igazából rátok bíznám ezt a dolgot. Nem tudom, hogy van-e most itt köztünk admin, de hogyha igen, akkor akár egy szavazást is lehet ezzel kapcsolatban indítani. Mantrix azt írja, hogy én bármivel szemben a képregényeket választom, de a társaság a lényeg. Egyébként ez így van, a társaság a lényeg. Az van egyébként, közben egyébként Mekki kérdésére válaszol, hogy edzés kánikulában valóban ebben a hőségben nem a legkellemesebb edzeni, de hál' Istennek az a helyzet, hogy abban az edzőteremben például, ahová én járok, ott vannak ilyen elképesztően nagy ventilátorok, amikkel így egészen jól le lehet hűteni a teret, úgyhogy nincsen vele gond. Úgyhogy csak a meleg miatt én semmiképpen nem mondok le az edzésről. Tehát, hogy konkrétan tényleg ott, hál' Istennek ott tartok már, hogy így igénylem azt, hogy meglegyen a testmozgás. Milyen jellegű edzés? Hát ez ilyen TRX, azt hiszem ezt nevezik TRX-nek, tehát hogy ilyen mindenféle vegyes feladatokat csinálunk. Edzünk rúddal, edzünk kettlebell-lel, plankelünk, vannak mindenféle gyakorlatok, azt hiszem ez a TRX. Itt egy teherautó. Ami egy teljesen jó állapotban van. Legalábbis úgy tűnik innen, hogy ilyen teljesen jó állapotban van. Ó, nem. Yeah! Ez az. Akartam már ilyen bakancsot, mert hogy ebbe bele lehet rakni egy kést. Így nem foglalja a helyet. Király! Hopp, és ott is, ott van egy combat knife, vagy ez... Ja, ez az, ami a kezemben volt, persze. Butabé. Fú! Én még két percig soha nem... Nálunk még nem volt két perc plank egyébként. Viszont a keddi alkalommal volt először, hogy dinamikus plank volt, amikor már nem csak tartanod kell magadat, hanem a végtagjaiddal mindenféle mozdulatokat is kell csinálni. Na az, azt azért azt éreztem. Gyűlölem egyébként a planket, tehát hogy, hogy én mondjuk nem is tudom, szívesebben csinálok burpee-t, mint hogy plankeljek. Közben megérkezett a cica ide az asztalra. Továbbra is nehezményezi, hogy nem vele foglalkozom. Cica! Igen. Cica. Na. Basszus, hülye vagyok. Ez sokkal nagyobb. Szóval hál' Istennek az egy perc plank az már megy. Tehát, hogy borzasztóan szenvedek közben, de hogy így megy, meg tudom csinálni. És tegnap volt az, hogy ezt a planket elkezdtük kiegészíteni ugye a dinamikus részekkel, amikor oldal plankben a lábamat emelgetem, sima plankben pedig a karomat, tehát hogy azért azt szokni kell. De hogy így tök jó érzés, hogy amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor egy perc plank is ilyen elképesztően komoly fájdalmakat okozott nek, mert egy fél perc plank is elképesztően komoly nem is az, hogy fájdalmakat, hanem egyszerűen nehéz volt, és most már hál' Istennek azért sokkal jobban bírom a planket is, úgyhogy az egészben nyilván az a legjobb, hogy így érzem, folyamatosan érzem, hogy így fejlődik a testem, és egyre több dolgot tudok elvégezni. Úgyhogy ez tök jó, tehát hogy ez tök jó érzés, hogy így fejlődöm. És szükségem is volt erre. Ilyen jellegű sikerélményre, kvázi. Úgyhogy a mai edzést is így igazából várom, tehát hogy jó lesz, úgy érzem, hogy jó lesz. És egyébként ez az egyik kedvenc részem benne, hogy így nincsen bennem az, hogy így nem gondolkodom azon, hogy hogy lehetne ma kihagyni, milyen indokkal nem menjek el, meg minden, hanem így nem akarom nem megcsinálni. Hanem konkrétan azon vagyok, hogy konkrétan várom, hogy mehessek, és hiába van egyébként tényleg baszott meleg, ennek ellenére így tökre várom, hogy ott legyek, és csinálhassam a feladatokat. Tök jó, nagyon szeretem azt az érzést, ami így az edzés végén van, hogy végeztél, végigcsináltad az egész egy órás edzést rendesen, nem akartad elcsalni a dolgokat, meg semmi, hanem végigcsináltad, és a tök jó, az egy óra végén így végre az van, hogy vége van az edzésnek, ami egyébként mindig jó érzés, és ott vagy az öltözőben, pihensz, lezuhanyzol, és így átjár ez a jó érzés, hogy ma is végigcsináltam, megcsináltam, kellemesen elfáradtam. Imádom, imádom. Tehát, hogy ilyen nem is tudom, szerintem ez igazából már endorfin. Az, amikor vége van, kész, befejeztem, rendben vagyok, ma is megvolt, elfáradtam, elégedettség érzés tölt el konkrétan attól, hogy megvolt az edzés, és végig csináltam. Tök jó, így büszke vagyok magamra. Tehát, hogy régen hajlamos voltam arra, hogy mit tudom én futát, tehát, hogy rengeteget futottam rendszeresen, és akkor mindig jöttek a kifogások, hogy ma azért nem futok, mert ma azért nem futok, mert ma ez fáj, ma az fáj, ma meleg van, ma hideg van, majd futok holnap, meg ilyenek, és nem. Nyilván ebben benne van az is, hogy fizetem a bérletet, tehát, hogy amikor tegyük föl, kihagyok egy edzést, akkor gyakorlatilag olyan szempontból magammal baszok ki, hogy gyakorlatilag csak elpocsékolom a pénzt, amit már kifizettem. Tehát, hogy amikor nem megyek el edzeni, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag elkútyavetyélem azt a pénzt, amit befizettem. Úgyhogy ez is egyébként nálam ez is egy motiváló tényező, hogy kifizettem az edzéseket előre, ha már kifizettem, akkor menjek és legyek ott. Közben egyébként találtam egy hangtompítót a pisztolyra, úgyhogy végre tudom használni a pisztolyt zombik ellen, hogyha éppen arra van szükség, hangtompítóval, ami egyébként azért nem rossz. Néha vannak olyan helyzetek, amikor a kés már nem elég, hanem gyorsan egy-két fejlővéssel jobb belátásra lehet bírni a zombedliket. Yes! Yes! Yes! Találtam még egy tárat az AK-ba. Hát ez kurva jó. Az élet apró örömei. A Daisy-ben. A fejlővés után mit lát még be? Hát valójában semmit, de pont ez a jó benne, hogy amikor a fejlővés után már nincs mit belátnia a zombinak. Én látok be a fejébe maximum. Obika egyébként megnyugodott a cica, Oberon hívják egyébként a cicát, és most ide telepedett mellém, konkrétan, és itt fekszik a monitor előtt, és így darombol. Úgy látszik megbékélt. Megbékélt azzal, hogy akkor lesz kaja, amikor én szeretném, és nem akkor, amikor ő szeretné. Király! Combat pants! Ráadásul... Na! Királyság! Most már Bella teljes, majdnem teljes harci díszben. Tök militariban tolja. Büszke vagyok rád, Bella! Olyan büszke vagyok rád! Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nap alatt elég jól sikerült. Elég jól sikerült felszerezni ezt a leányt. Lassan megy le a nap, úgyhogy hamarosan be lehet kapcsolni az éjjellátót. Még legalább fél órát mindenképpen játszok, úgyhogy be fog sötétedni, ez tuti fix. Lassan-lassan egyébként magam mögött hagyom ezt a katonai területet. aztán jöhet a kajagyűjtés, meg a hasznos cuccok begyűjtése. Szabó Áron, köszönöm szépen a követést! Érezd jól magad itt a csatornánkon! Ó, oh, baszki! Ó, oh, bassz meg! Az elég fura volt azért az a táska ott, ott az utca közepén, vagy milyen franc volt az ott. Azért azon ott meglepődtem. Szia Áron, szia! Szóval, remélem, hogy jól fogod érezni magad itt a csatornán, közben a nagy zombi támadás közepette nem fejeztem be, amit mondtam. Szóval, igen, konzolos Daisy a mai program, és egyébként azoknak, akik esetleg még újak, és nem csatlakoztak a Discord szerverünk, ezt beraktam a chatre a Discord szerverünknek a linkjét, nyugodtan csatlakozzatok, szeretettel várunk mindenkit. Elsődlegesen azért érdemes csatlakozni, mert hogyha benn vagytok a Discord csoportban, akkor minden stream előtt kaptok egy értesítést, hogy kezdődik az aktuális stream, úgyhogy nem maradtok le a közvetítésről, hogyha esetleg a Twitch applikáció mondjuk másfél óra késéssel tudatja veletek, hogy egyébként elindult az éppen aktuális adás egyrészt, de ettől függetlenül a Discordon egy tök jó kis közösségünk gyűlt össze, és lehet mindenféle érdekes témákról dumcsizni, úgyhogy ezért is érdemes csatlakozni. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit a többi taggal együtt a Discordon is, nem csak itt a streamerős csatornán is. Közben egyébként Krisz írja, még az edzéshez visszakapcsolódóan, amúgy nem vagyok benne biztos, de rám értem magamra, körülbelül egy hónapja 103 kiló voltam, most kereken 100, szeretném azt hinni, hogy két edzés alatt 3 kilót fogytam, de nem igazán baj, ha nem, az a lényeg, hogy jövő nyára szép legyek. Az a helyzet, hogy az biztos, hogy én is fogytam legalább 4-5 kilót, mióta elkezdtem egyébként az edzést. Ó, hogy ez itt egy sátor. Fölveszem, mert még soha nem volt sátram. De hogy tök fura, hogy itt van a semmi közepén egy sátor a földön. Tehát, hogy oda spónolt. Gyanús ez nekem. Úristen, hanyan vagytok itt, baszki? Szevasz, Bogyi! Közben megérkezett Miguel is, és nem a nézők vannak sokan, drága barátom, hanem a zombik lettek sokan hirtelen itt a játékban. Nincs olyan, hogy túl sok néző. Gondolom ezzel te is tisztában vagy. Szevasz, Miguel! Képzeld el, hogy itt van velünk egyébként Krisz, aki pont most meséli, hogy ő is elkezdte egyébként a beavatás edzést, a tornál, úgyhogy szép lassan növekszik azoknak az embereknek a száma, akik ha nem is közvetlenül, de közvetve neked köszönhetően kezdtek el edzeni a tornál a beavatáson, úgyhogy mindenképpen büszke lehetsz magadra. Ó, és közben itt van köztünk T-Max is, és T-Max előfizetett egy hónapra, és hát nagyon szépen köszönöm. Ráadásul egymás után két hónapra, T-Max csodálatos vagy, nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Természetesen nem csak azt köszönöm egyébként, hogy T-Max előfizetett, de nagyon szépen köszönöm egyébként mindenkinek, hogy itt vagytok ma este velem, és követitek a streamet. Hát ez nem úgy sült el, ahogy szerettem volna. Azt gondoltam, hogy lebírom őket csapni hátulról, de egy kicsit még várnom kell meg, hogy megnyugodjanak. Aztán majd utána megint megpróbálkozom ezzel a kimászással. Közben megnézem, hogy esetleg van-e valami ennivalóm. De sajnos nincsen. És ez nem jó. És mindenki, aki elkezdi lőjön magáról fotót, én készítettem egyébként, én készítettem magamról fotót, és kíváncsi vagyok, hogy majd összehasonlítottam a 8-7-es eredményekkel, illetve majd kíváncsi leszek, hogy a 16. hét végén mekkora lesz a különbség a kezdési testalkatom és az aktuális testalkatom között. Nyilván most már így 9 hét után is látom a különbséget, hál' Istennek, hogy változtak a dolgok a testemben, mióta elkezdtem az edzést, de arra leszek kíváncsi, hogyha végeztem az Athletic Body-val, akkor utána milyen lesz. Ja, tehát hogy egyébként igen, én is észrevettem már, hogy olyan, tehát hogy néha olyan helyeken fedezek föl izmokat a testemen, ahol nem is tudtam, hogy van. Nyilván a legtöbbször akkor történik ez meg, mikor izomláz van ezekben az izmokban, értelemszerűen. Áron, amiről beszélgetünk itt most edzés kapcsán, azt kell tudnod, hogy van ez a Tor Gym nevezetű, hát gyakorlatilag franchise edzőterem lánc, és ennek az edzőterem láncnak van egy ilyen kifejezetten kezdőknek kialakított edzés programja, amit beavatásnak hívnak, és erre járunk többen is. Ilyen edzésekre járunk. Miguel ott kezdte, én múlt héten fejeztem be, illetve itt a chatben Krisz is oda jár mostanában, és erről beszélgetünk egyébként most itt, hogy milyen pozitív hatásai vannak annak, hogy elkezdtünk járni ezekre az edzésekre. És közben egyébként besötétedett itt a játékban, úgyhogy bekapcsoltam az éjjellátó kamerát, és most már éjjellátóban folytatom itt a területnek a felderítését. És igen, egyébként Nem tudom, Bogyi, hogy van-e Szegeden Tor Gym, nyilván ezt a legegyszerűbben úgy tudod megkideríteni, hogyha rákeresel arra, hogy Tor Gym Szeged a Google-ben, és rögtön ki fog derülni. Az biztos, hogy Budapesten van, illetve Százhalombattán is van, hiszen Miguel Százhalombattán jár az edzésekre, én pedig Budapesten, Budapesten több kerületben is van Tor Gym, én az Óbudaiba járok, és hogy én tényleg mindenkit csak tudok biztatni arra, hogy elmenjen egy ilyen edzésre, mert tényleg nem csak fizikailag tesz jót, de mentálisan is. És Miguel hozta szóba ugye a vizsgát, nekem a beavatásnak múlt héten volt a vizsgája, ami úgy nézett ki, hogy egyperces plankekkel kezdtünk, aztán volt deadlift, volt guggolás, illetve emelés rúddal, illetve súlyokkal, utána pedig, mikor azzal megvoltunk, utána jött az a rész, hogy swingeltünk kettlebell-lel, illetve mellette burpee-ket csináltunk, és úgy volt, hogy először 10 swing és 1 burpee, és utána a swingek egyesével csökkentek, a burpee pedig egyesével nőttek, úgyhogy a 10. sorozat végére egyet kellett swingelni, és 10-et burpee-zni, és hagyd ne mondjam, hogy amikor végeztem a 10-es sorozattal, a 10. burpee-vel, akkor a világomról nem tudtam, de iszonyatosan jól esett, hogy meg tudtam csinálni. Tehát, hogy 8 héttel ezelőtt egy ilyen sorozatot végigcsinálni, az számomra konkrétan lehetetlen feladat lett volna, annyira el volt puhulva a testem. És egyébként igazából ez az edzés, ez igazából nem a fogyásról szól. Nyilván természetes velejárója az edzésnek, hogy elkezdesz leadni súlyfelesleget, de hogy ez igazából ez az edzés, a beavatás és az Athletic Body alapvetően arról szól, hogy megerősített konkrétan a testedet. Tehát, hogy tényleg. Úgyhogy én is ezért szeretem, tehát hogy nekem alapvetően ezzel az edzéssel nem az a célom, hogy kigyúrjam magamat és feszíthessek a strandon, hanem tényleg egész egyszerűen jobban szeretném magamat érezni a bőrömben, és tényleg azt szeretném, hogy amikor bemegyek a melóba, és föl kell sétálnom a Montevideo utcába, akkor ne az legyen, hogy mire megmászom a dombot, akkor úgy érek föl a céghez, hogy konkrétan dobog a szívem, pattog a szívem, és ki vagyok fulladva. Tehát, hogy tényleg számomra ez az egész edzés nem arról szól, hogy hú, izmos legyek, meg jól nézek ki. Nyilván egyébként, hogyha rendesen csinálja az ember, akkor ez elkerülhetetlen, hogy így megjelenjenek az izmok, láthatóvá váljanak az izmok a testeden, de hogy igazából arról van szó, hogy az elmúlt másfél-két évnek a tunyaságát így konkrétan leedzem magamról. És tényleg egy kicsit karba legyen tartva a testem. Idén ősszel leszek 40 éves, tehát hogy nekem igazából már figyelnem kell arra, nem akarok ilyen átlag 40-es pocakos, ilyen teljesen görnyet hátú magyar faszi lenni. Ez az igazság. Tehát, hogy nem akarok beállni a sorba. Itt volt az ideje, hogy egy kicsit így rendbe szedjem magamat. És tényleg, tehát, hogy fizikailag is jó érzés, és mentálisan is tök jó érzés, hogy hetente van 2 alkalom, amikor így konkrétan kiadom a gőzt, tehát, hogy tényleg ledolgozom a bennem lévő feszültséget, 1 óra hosszán keresztül intenzíven mozgok, és a magam részéről én már nagyon várom, hogy elérjek arra a részére ennek az egész edzésnek, hogy már heti 3 alkalom legyen. Tehát, hogy ezen a héten még csak 2 van, de jövő héttől már 3 lesz. Tehát, hogy az Athletic Body már 3 alkalom. Ezen a héten azért van csak 2 alkalom, mert hogy a rendszeres edzőm, ő elment, hát nem nyaralni, de hogy edzőtáborban van, úgyhogy helyettesítik, úgyhogy most csak kedden és csütörtökön van edzés, de jövő héttől kedden, csütörtökön és pénteken is lesz edzés. Ja. Ilyen dolgok vannak. És tök jó. Közben még ezt a katonai sátortábort itt átkutatom, aztán most már lelépek. Én lelépek innen. Én egyébként ötre járok, mert ötre, tehát hogy az 5 órás kezdésre kényelmesen oda tudok érni a melóból is. És így öttől tart 6-ig. Való, de egyébként lehet, hogy péntekenként meg úgy lesz, hogy nem is, már nem 5-től lesz az edzés, hanem 6-tól. De nyilván nekem az a fontos, hogy összeegyeztethessem az edzéseket a melóval. És én Óbudára járok, de Torgyim egyébként több kerületben is van. Ja, hogy Krisz, ja, most már értem, hogy te hogy heti 3 alkalommal jársz, beavatásra jársz, és heti 3 alkalom van, azt a kérdekes. Én azt hittem, hogy a beavatás az csak heti 2. Na, ezt nem kockáztatom meg most itt. Ennyire nem kell a loot, hogy beszaladjak a zombik közé. Ó, akkor azt félreértettem. Akkor Chris nem beavatásra jár, hanem meglévő csoporthoz csatlakozott. Értem. Így már minden világos. Nagyon vicces volt, hogy amikor én elkezdtem a beavatás edzésemet, akkor én voltam az egyetlen. Tehát, hogy másfél héten keresztül olyan volt, mint hogyha személyi edzőhöz járnék. Aztán mivel senki más nem csatlakozott az én csoporthoz, ezért én becsatlakoztam egy másik csapathoz. De az első pár alkalom az tökre olyan volt, mint hogyha személyi edzővel lett volna folyamatosan edzésem. Tökre bírtam. Na, és érdemes volt bejönnöm ide, ugyanis szereztem egy menőbb shotgunt, mint ami nálam van. Úgyhogy most már aztán tényleg sikerült felhoznom Bellát arra a szintre, mint az előző karakteremet. Hatalmas nagy királyság. Nem volt igazából, tehát hogy nem jött frissítés a játékhoz, mióta játszok vele, egész egyszerűen tényleg arról van szó, hogy így belejöttem a kezelésbe. És most már a különböző mindenféle farságokat is viszonylag jól tudom kezelni. Nyilván minél többet játszok egy játékkal, annál rutinosabb leszek, és annál ügyesebben tudom kerülni az olyan szituációkat, amikor valami gebasz van. Úgyhogy ja. A rutin lassan győzedelmeskedik a bugok felett. Na. Királyság. Na Bellus. Most már aztán tényleg ki vagy kerázva. És igen, ez még mindig harmadik Bella. Tehát, hogy tegnap óta nem vesztettem el a karakter, továbbra is őt irányítom. Közben azt nézem, hogy 15-30 van, akkor még 15 percnyi játékot engedélyezek magamnak. Aztán elkezdek készülődni. Kimostam délelőtt az edzős cuccaimat, nagyon bízom benne, hogy meg is száradtak. Mondjuk odakint van vagy 30, 36 fok, úgyhogy meglepődnék, hogyha nem száradtak volna meg a cuccaim, őszintén szólva. Elbóklászom innen a zombiktól. Na még abba a konténerbe csak belenézek, basszus. Aztán most már tényleg irány surány. Viszont hideg van, fázik a szegény karakterem. Na, és akkor szevasz. Szevasz, katonai reptér. Most megnézem kis térképen, hogy innen hova megyek tovább. Aha. iToxicity Pava, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad itt a csatornán, épp a konzolos DayZ-vel foglalatoskodom, most hagytam el a katonai repteret, és indulok északnak, annak reményében, hogy sikerül még jobban felszerelni a karakteremet. Még egy 10 percig tart egyébként a stream, 3:44-kor el kell kezdenem készülődni. Mert hogy 5 órától edzésem van. Itt a közelben egyébként van még egy katonai épületegyüttes, oda még benézek. Körbenézek. Aztán szerintem ott fogok majd kilépni a játékból. És onnan fogjuk majd folytatni este. Mert lehet, hogy este mégsem képregényes stream lesz, hanem lehet, hogy Daisy lesz este is. Ezt még kitalálom. Edzés közben kitalálom, hogy mi legyen az esti programunk. Ugye este 8-tól lesz ma még egy stream, ez be van tervezve mára, és eredetileg az volt az ötletem, hogy ilyen képregény csomagoló streamet tartok, tehát hogy megint vettem 100 darab fóliát, azaz, hogy műanyagtasakot, meg merevítőkartont, és arra gondoltam, hogy azokat szépen becsomagolok, miközben képregényekről beszélgetünk, de lehet, hogy nem ez lesz a mai program, hanem folytatom a Daisy-t. De még nem ígérem 100%-ra, az a biztos, hogy este 8 órától ma megint lesz egy stream, úgyhogy ha valakinek nincs jobb programja ma este 8-kor, akkor várom szeretettel majd itt a képernyők előtt. Hopp. Lehet, hogy valaki már járt itt előttem. Meg annyi kérdés. Logan Gaming, szia! Üdv köztünk! Köszönöm szépen, hogy csatlakoztál hozzánk ma délután. Az a helyzet, hogy sajnos hamarosan be kell fejeznem a délutáni közvetítést, de este 8 óra magasságában jövök majd vissza. Szerintetek melyik a szebb, az Arma 3 vagy a Daisy? Hú, ez egyébként jó kérdés alapvetően. Nem tudom, őszintén szólva, én nem tudok rá válaszolni, mert az Armával már nagyon régen nem játszottam. Viszont valaki biztos, hogy volt itt előttem, mert nyitva vannak a konténerek is. Tehát, hogy ezt a területet valaki végigjárta előttem, lehet, hogy mostanában. A zombik nem nagyon mozognak. De valaki volt itt, azt tuti. Még az is lehet, hogy valaki volt itt, aztán nem záródott be a szerver újrainduláskor a szerver újításkor az ajtók, mert hogy viszont minden egyes helyen van loot. Úgyhogy a franc se tudja. Mindjárt azon nem árt észnél renni. Mondjuk nekem van annyi előnyöm, hogy van rajtam éjjellátó, de az az igazság, hogy aki eljut idáig a játékban, annak hozzám hasonlóan ugyanúgy lehet éjjellátója, tehát hogy ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy... hogy óriási nagy előnyben vagyok, és iToxicity kérdezi, hogy a Xbox-ra kijött-e már az 1.13, és azt hiszem, hogy nem, de valószínűleg már úton van, ugyanis meg szokott itt jelenni a képernyőnek a bal alsó sarkában az üzenet, hogy az 1.13-as patchnek az érkezése után sokkal több lesz az official server. Úgyhogy valószínűleg már nem lehet olyan messze a konzolos patch. Iránytű. Apika megint megérkezett, egyre nehezebben viseli, hogy nincsen neki kaja. És egyébként az van, srácok, hogy elértünk 3/4. Négyhez. Úgyhogy az van, hogy még gyorsan megetetem ezt a jó képességűt, kis barátomat. Aztán így délutánra befejezem a streamelést, és akkor este 8-kor folytatódik majd a móka. Miért nincs neki kaja? Azért, mert most fogok neki kaját adni. Ma már volt jutalomfalat, tehát hogy igazából nem igaz, hogy nincsen neki kajája, ma már volt jutalomfalat, azzal kezdtük a mai streamet közel 3 órával ezelőtt, hogy kapott juti falit, úgyhogy nem éhezik a cica valójában, illetve most, hogy befejezem majd a streamet, utána megkapja a délutáni kajáját, És ja, úgyhogy nem kell aggódni a cica miatt. Közben azt nézem egyébként, hogy összesen 7 ember van még rajtam kívül a szerveren, viszont mostantól már csak összesen 7 lesz, ugyanis most befejezem a játékot, valószínűleg akkor este innen fogjuk folytatni a dolgokat, hogyha nem úgy döntök, hogy képregényes stream lesz, ezt még megálmodom, legyen a meglepetés, hogy mi fog következni este 8 órától. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem, hogy itt voltatok velem ma délután. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és hogyha tényleg van még szabadidőtök ma este, és nincs több dolgotok, akkor 8 órától várlak titeket ugyanígy itt a csatornámon. Addig érezzétek jól magatokat, pihenjetek, egyetek, igyatok, legyetek jók. Remélem, hogy este találkozunk. Sziasztok!